Otwórzmy, jeśli mamy przed sobą Stary Testament, pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa, trzecia, czwarta, piąta i Jeremiasz. Już wszyscy znaleźli Księgę Jeremiasza, rozdział 30. Słowo, które wyszło od Jahwe do Jeremiasza tej treści. Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze. To znaczy Bóg mówił, a on miał to zapisać w księdze. Bo oto idą dni, mówi Jahwe, że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. A to są słowa, które wypowiedział Jahwe o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Jahwe. Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pytajcie i patrzcie. Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba. Jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu, mówi Jahwe zastępów. Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Jahwe, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego ja im wzbudzę. Dlatego nie bój się ty, mój sługo Jakubie, mówi Jahwe, i nie trwóż się Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. Mamy tutaj jedną z licznych zapowiedzi odnowy Izraela, powrotu ich do ziemi obiecanej, zapowiedź rozprawienia się z ich wrogami i sprowadzenie ich do ziemi obiecanej, gdzie mieli żyć w pokoju. I wiemy, że Bóg był wierny tej obietnicy. Jeremiasz na własne oczy widział zniszczenie Jerozolimy, widział uprowadzenie Judejczyków do niewoli, widział śmierć wielu swoich braci, widział zniszczenie świętej ziemi. Widział rozterki, rozpacz, niepewność, później niewiarę wielu, którzy myśleli, że Boże obietnice zawiodły, chociaż Bóg im wielokrotnie zapowiadał, że jeśli będą tak się sprawowali, jeżeli będą nieposłuszni, jeżeli będą trwali w swoich grzechach, to zostaną wypędzeni. Kiedy jednak to się stało, kiedy Bóg wypełnił tamte wcześniejsze groźby, zapowiedzi, sądu, Bóg przychodzi do nich ze słowami otuchy. Przychodzi do nich ze słowami zapewnienia o powrocie i zmianie tego ich położenia, w którym byli uciskani, ciemiężeni, traktowali jak niewolnicy i byli niewolnikami. I my dzisiaj, czytając te słowa, możemy zastanawiać się, cóż one do nas mają do powiedzenia. Otóż i do nas, chrześcijan, zarówno z Żydów, jak i z pogan, Bóg kieruje obietnicę sprowadzenia nas do naszej ziemi obiecanej, gdzie już nie będzie ani bólu, ani smutku, ani łez. Tak długo, jak jesteśmy tutaj na tej ziemi, doświadczamy różnego rodzaju problemów, ucisków, zmagań. Wielu naszych braci, wiele naszych sióstr doświadcza bolesnych prześladowań. Cierpią ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Są ciemiężeni, są uciskani, są w różnoraki sposób szykanowani zarówno przez swoich bliskich, przez lokalne władze, w niektórych miejscach państwowe władze. W różnoraki sposób doświadczają tego, że są tutaj tylko pielgrzymami, że są tutaj tylko przechodniami. My wszyscy jesteśmy. I wszyscy, jeżeli służymy Jezusowi Chrystusowi, w większej lub mniejszej mierze mamy udział w uciskach. Natomiast Bóg pociesza nas i mówi, żebyśmy wzajemnie pocieszali się naszą nadzieją zmartwychwstania i życia w Królestwie Światłości, gdzie już nie będzie tych doczesnych zmagań, cierpień, bólów. I Pismo Święte wielokrotnie zachęca nas, abyśmy podnosili nasze oczy i pamiętali o tym, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy, żebyśmy nie zgubili sprzed oczu tych trzech miejsc. Byliśmy w niewoli grzechu, byliśmy zniewoleni przez władcę tego świata, byliśmy pod jarzmem nieprawości, zła. Pan Jezus umarł za nas, oddał swoje życie, zmartwychwstał i w mocy Ducha Świętego wyzwala nas do nowego życia. Ale będąc tutaj na ziemi, nadal toczymy bój. Nadal jesteśmy właśnie w tym okresie przejściowym. Z jednej strony już przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, już uczynieni dziećmi Bożymi, ale wciąż oczekujemy objawienia się naszego synostwa. Wciąż oczekujemy pełni chwały, która ma się nam objawić, której będziemy uczestnikami. I czytamy, że jak tak długo, jak jesteśmy tutaj w ciele, to wzdychamy obciążeni. Tęsknimy, oczekujemy i modlimy się wraz z całym prawdziwym Kościołem. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź Królestwo Twoje w całej pełni i chwale i mocy. I wielu z naszych braci, wiele naszych sióstr daleko głośniej i usilniej oczekują tego dnia i wzywają imienia Jezusa, Jego powrotu, dlatego że są bardziej niż my, doświadczani i obciążeni. Niestety taka jest nasza ludzka natura, że jak jest nam w miarę dobrze i spokojnie, to zazwyczaj troszkę przysypiamy, zazwyczaj się nawet przyzwyczajamy do takich jakichś tam niedogodności i sobie w miarę dobrze radzimy, w miarę dobrze funkcjonujemy. Natomiast nie możemy zapominać, że ten świat nie jest naszym domem. Ten świat, ten czas, w którym żyjemy, jest czasem przejściowym. Oczekujemy naszego dziedzictwa, które przychodzi z nieba. Oczekujemy w wieczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem wraz ze wszystkimi uświęconymi, którzy i dzisiaj są w okresie ucisku, są w okresie utrapień, są pod różnego rodzaju bolesnymi doświadczeniami. O tym więcej dzisiaj brat Maciek Maliszak będzie z nami się dzielił. Ale chciałbym rozpocząć właśnie od tego, byśmy zwrócili nasz wzrok z wdzięcznością na naszego Pana za to, z czego nas już wyzwolił, za ten przedsmak nieba, który już jest naszym udziałem i wszystkich, którzy w Niego wierzą, zarówno nas tutaj w Polsce, jak i naszych braci, nasze siostry w Afryce, w Indiach, Ameryce Południowej, w wielu innych miejscach, gdzie nie mają takiej możliwości jak my, by się swobodnie spotkać, głośno śpiewać, otwarcie czytać i zwiastować Jego Słowo, ale mają tę samą nadzieję, mają w sobie tego samego Ducha, mają w sobie to samo życie. Jesteśmy z nimi częścią jednego ciała, jednego Kościoła. I my tutaj dzisiaj gromadzimy się i oni gromadzą się, czy gromadzili się, czy będą się gromadzili, w zależności od strefy czasowej, w różnych miejscach, w różnym czasie, ale jesteśmy przed Bogiem jako cząstka Jego Kościoła, aby oddawać Mu chwałę i dziękować Mu za to, co dla nas uczynił, za to, co jest naszym udziałem dzisiaj, w wielkiej mierze naszym doświadczeniem wiary i to wszystko, co nas oczekuje. To wszystko, co jest ostatecznym, finalnym wynikiem tego, czego nasz Pan Jezus Chrystus dokonał, przychodząc na tą ziemię, uniżając się, stając się jednym z nas, cierpiąc, umierając, zmartwychwstając i dzisiaj orędując za nami, wstawiając się za nami, pełniąc tą arcykapłańską służbę w niebiańskim przybytku. Podnieśmy ku Niemu nasze serca, podnieśmy ku Niemu nasze duchowe oczy. Dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, uwielbiajmy Go. Powstańmy, kochani. Dziękujemy Ci, nasz wielki Zbawicielu, za to, że przeniosłeś nas z królestwa ciemności do Twojego królestwa światłości, że zdjąłeś z nas to jarzmo grzechu, nieprawości, niewoli, szatana. Dziękujemy, że przyoblekłeś nas w szatę Twej sprawiedliwości, że dałeś nam udział z uświęconymi, z wybranymi Twoimi. Dziękujemy Ci, że możemy stać w gronie Twoich dzieci, naszych braci i sióstr, których masz na obliczu całej ziemi, Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że możemy Cię wysławiać i wielbić w naszych modlitwach, pieśniach, rozważaniu Twego Słowa, życiu każdego jednego dnia, życiu, które jest też Twoim dziełem w nas, gdyż bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty, Panie, dajesz nam chcenie i wykonanie. Ty jesteś inspiracją, sprawcą i tym, który doskonali naszą wiarę. Oddajemy Ci hołd i cześć i modlimy się, by i dzisiaj Twój Święty Duch poruszał nasze serca, abyśmy spędzili ten czas tutaj owocnie. Zachowaj nas, Panie, od ociężałości ciała. Pomóż nam wsłuchiwać się w Twój głos. Pomóż nam wielbić Ciebie z głębi ducha. Takich chwalców szukasz, którzy będą Cię wielbić w duchu i w prawdzie. Daj, Panie, by to, co robimy tutaj, było prawdą. Żebyśmy nie wypowiadali żadnych fałszywych, nieprawdziwych, pochopnych słów. Nie wykonywali jakichś gestów, które dla nas nic nie znaczą. Dopomóż nam czcić Ciebie w duchu i w prawdzie. Wesprzyj nas Twym Świętym Duchem i poprowadź nas przed Twój tron chwały. Daj nam wpatrywać się w Ciebie i doświadczać tej błogosławionej przemiany z chwały w chwałę na Twój obraz przez Ducha Twojego Świętego. Powierzamy w Twoje ręce, Panie, cały ten czas. Bądź wywyższony w każdym z naszych serc i też naszych braci i sióstr, którzy słuchają nas. Amen. zamieniłeś wino. Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty. Oświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty, tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty, tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt Ciebie, Boga, wszelkiej mocy i możliwości miłosierdzia przynieść dzisiaj mamę Justyny. Jeszcze nie wiadomo, co się dzieje, ale gdzieś tam jest podejrzenie zawału, źle się czuje, też jest bardzo poważnie chora. Panie, Ty widzisz jej stan, widzisz, że Ty, Panie, sam wiesz jeszcze ile jej życia zostało i tak jak wszystko wskazuje z medycznego punktu widzenia, to tego życia ma niewiele przed sobą. Prosimy, Panie, abyś zmiłował się nad nią, ażebyś zbawił jej duszę, ażebyś, Panie, otworzył jej oczy, by to, czego nie widzi, czego nie rozumie, te duchowe rzeczy zostały przed nią objawione. Panie, prosimy w tym czasie, który jej jeszcze dajesz, pociągnij ją do Ciebie. A też teraz, Panie, zaopiekuj się nią, aby też zostało właściwie zdiagnozowane to, co obecnie jest problemem. Prosimy też o Justynę, abyś dał jej siłę, mądrość, opanowanie, żeby też nie stresowała się, żeby też mogła w tej sytuacji, ale też na co dzień, opiekując się mamą, naprawdę okazywać jej Twoją miłość i mieć tą cierpliwość i wytrwałość w walce o jej duszę, a też w troszczeniu się o nią, Panie, o te wszystkie potrzeby jej. Prosimy, Ojcze. I też, Panie, przynosimy do Ciebie tych, którzy zmagają się i cierpią z powodu nowotworów, nieuleczalnych chorób. Panie, prosimy Cię o Kasię z Rumi. Prosimy Cię o Zbyszka, który ma stwardnienie. Prosimy, Panie, o Asię, o Tanusię, Obasię, Bill, Obasię Krupę. Panie, modlimy się, abyś w Twojej łasce i miłosierdziu i mocy dotykał się ich i przynosił Twoje wzmocnienie, Twoje uzdrowienie, Twoją łaskę, by przechodzić przez te doświadczenia w ciele ze zdrowiem. Jednocześnie, Panie, trzymać się blisko Ciebie i widzieć Ciebie jako tego, który jesteś najważniejszy. Prosimy, Panie. Dziękujemy Tobie, że możemy Tobie ufać i też składać te potrzeby przed Twoim tronem. Amen. Wywyższony nasz Król, wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go. Pan wywyższony nasz Król, wywyższony oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, prawda na wieki trwa. Niebo i ziemio, się Jego imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, dajmy Jemu cześć. Czyniłeś i czynisz w nas swoje dzieło i możemy płakać z płaczącymi, radować się z radującymi się. Możemy mieć otwarte serca, żeby widzieć innych, bliźniego, widzieć braci, siostry. Nie być skupionymi tylko na sobie, swoich sprawach. I modlę się, żebyś Ojcze jeszcze bardziej, żebyś pomógł nam jeszcze bardziej rozszerzać nasze serca, żeby było w nich zawsze miejsce dla drugiego człowieka, dla brata, siostry. Żebyśmy to, co robimy na co dzień, żeby to było mile Tobie, Ojcze. Żebyśmy przy spotkaniu z Tobą usłyszeli sługo dobry i wierny. Pomóż każdemu z nas, Ojcze, proszę. Amen. Amen. Święty Panie Jezu, dziękuję Ci, że postawiłeś nogi na trwałym fundamencie, na skalę, którą Ty, Panie Jezu, jesteś. Że Ty jesteś moją tarczą i moim mieczem i wybawieniem. Bo każdy, kto będzie wzywał Twojego imienia, Panie, będzie wybawiony. Dziękuję Ci, Panie, za to objawienie, żeby dało się dzisiaj poznać, że mogę, Panie, do Ciebie przyjść i Ciebie uwielbiać i wyszać w Kościele, Panie. Dziękuję Ci za tą wielką miłość, którą podałeś, że przez swoją śmierć, Panie, na krzyżu pociągnąłeś mnie ku sobie. Jestem, Panie, Twój dzięki Twojej krwi. Bo Ty mnie, Panie, kupiłeś mnie z grzechu, wykupiłeś mnie z tego świata. Ty, Panie, poprowadziłeś mnie do domu Ojca, pokazałeś mi drogę, prawdę i życie. Dzięki Tobie, Panie, mogę tu być, mogę wywyższać Twoje święte imię, mogę wzywać Twojego imienia wraz ze wszystkimi, którzy wysłali na Twojego imienia, Panie. Dzięki Ci, Boże, za to wielkie zmiłowanie, za tą wielką miłość, Panie, którą okazałeś nam wszystkim. Bądź błogosławiony, Panie Jezu, tutaj i we wszystkich sercach, którzy Ciebie miłują. Amen. Amen. Prawdziwa, czysta woda życia, mój Mistrzu, zapraszasz mnie tam, gdzie miłość, łaska niezmącone, zanurzę się w morzu bez dna. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło nieskończone, jakby nie. niczego więcej już nie pragnę. Napełnia mnie Twój Święty Duch. Ożywia i leczy całe wnętrze. To prawda, że Ty kochasz mnie. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło nieskończone, jakby niebo było tutaj. Moja dusza nasycona wodą życia. Odpowiesz na wołanie całym sercem. Czekam na Twój dotyk. Dajesz znaleźć się zawsze, gdy Cię szukam. W Twoim źródle jest moc. Chcę do przodu iść, więc potrzebuję Ciebie z Tobą. Zwycięstwo jesteś wszystkim, co mam. Moje źródło nieskończone, jakby niebo było tutaj. Moja dusza nasycona wodą życia. Chcemy, wiedząc, że nie wiemy, ile mamy czasu tutaj na ziemi. Panie, chcemy naprawdę każdy dzień, który dajesz, który jest Twoim darem, przeżywać ze względu na Ciebie, razem z Tobą, dając Tobie wszystko, co mamy, Panie, to zdrowie, które mamy w takim stanie, jakim ono jest, ten czas, którym dysponujemy, te możliwości finansowe, jakiekolwiek inne, Panie, nam dajesz. Pomóż nam, byśmy byli gotowi, otwarci, by oddawać, Panie, to wszystko, całych siebie, Tobie, aby być gotowymi do Twojej służby i tej mniejszej, Panie, i tej poważniejszej. Panie, abyśmy dobrze wykorzystywali te możliwości, które nam dajesz i żebyśmy, Panie, z całym też zaangażowaniem modlili się o te wszystkie potrzeby, które widzimy wokół, a też w szczególności właśnie o Twój Kościół prześladowany, o Twoje dzieci, które nie mają tak wygodnego i spokojnego życia, jakie my mamy. Nie mają tych możliwości i żyją w warunkach, o których jak my czytamy, Panie, to mamy jakieś wyobrażenia, ale tak naprawdę nie rozumiemy tego, przez co oni przechodzą w taki sposób, bo nie doświadczyli jak oni, Panie, bo nie byliśmy w takim miejscu doświadczenia, ucisku, prześladowania. I pomóż nam, Panie, cierpieć razem z nimi w duchu, Panie, mieć tą wrażliwość, mieć tą świadomość, że większość Twojego Kościoła na ziemi cierpi i nie ma tych podstawowych rzeczy, które my mamy, przyjmujemy jako oczywiste. Pomóż, Panie, nam być wiernymi w modlitwie o nich, mieć też otwarte serca, Panie, aby dzielić się tym, co nam dajesz, abyś, Panie, mógł też czynić Twoje dzieło w tamtych krajach, poprzez ich życie, poprzez ich świadectwo. Aby, Panie, jeszcze w tym czasie, który tutaj mamy na ziemi, by też ta służba była bliska naszemu sercu, służba modlitwy i wsparcia i współuczestniczenia, Panie, w tym, co czynisz, pośród doświadczeń i cierpień przez Twój Kościół. Prosimy, Ojcze. Amen. doors, czyli w służbie o nazwie Otwarte Drzwi, i opowie nam dzisiaj o życiu Kościoła w dalekim kraju. Zapraszamy. Mogę? Dziękuję. Chwała Bogu, kochani. Słabo. Chwała Bogu. Chwała Bogu. No kto? Dobra, jeszcze raz. Wiecie, pierwsze koty za płoty. Po co się zgromadzamy jako Kościół? Nie po to, żeby nam było przyjemnie. Nie po to, żeby fajnie pośpiewać, nie po to, żeby później wypić herbatę czy kawę. Spotykamy się po to, żeby chwalić Boga, żeby uwielbiać Jego święte imię, więc ja powiem chwała Bogu, wy odpowiecie chwała Bogu i powiemy to dosyć energicznie, dobra? Chwała Bogu. No, można jednak. Moi drodzy, jako Kościół mamy bardzo ważny cel. Tym celem jest uwielbienie naszego Boga. I wiecie, jako Kościół czasami stawiamy sobie różne inne cele. Czasami mówimy, że celem Kościoła jest ewangelizowanie. Jest to jakiś cel. Czasami mówimy, że celem Kościoła jest nauczanie. To też jest cel. Ale żyjemy w jednym podstawowym celu. Żeby uwielbić naszego Boga i żeby Jego imię rzeczywiście było coraz bardziej rozpoznawalne na tym świecie i żeby ludzie konfrontowali się z Jego świętą Ewangelią. I moi drodzy, nie jest łatwo chwalić Boga, bo świat, który nas otacza, jest złym. I świat dzisiaj nie chce słyszeć o Bożych przykazaniach. My nawet jako Kościół czasami nie chcemy słyszeć. Świat nie chce słyszeć o świętości i o grzechu. I wiecie, tam gdzie jest to zwiastowane, zawsze pojawi się opór. I zawsze będzie jakaś forma niechęci ludzi wobec nas. Czasami będą to prześladowania, czasami ktoś spojrzy na nas, dzięki Bożej łasce tego nie mamy i powie, że jesteśmy szaleńcami religijnymi. Ktoś nas wyzwie od faryzeuszy i ma to różne wymiary. Wiecie, w zeszłym roku byłem w Meksyku i teoretycznie wydaje się, że to jest kraj, gdzie Ewangelia jest znana. U góry są Stany Zjednoczone, w kraju tym byli misjonarze wielu wyznań, protestantów jest o wiele więcej niż w całej Polsce, licząc procentowo. I wiecie, kiedy byłem na południu Meksyku, odwiedzaliśmy takie społeczności indiańskie, w pewnym momencie jeden z moich przyjaciół mówi: Maciek, ty teraz powinieneś wysiąść z naszej furgonetki. Ale dlaczego? I wiecie, wskazał mi przy wjeździe do miejscowości taki baner, taki wielki napis, gdzie na dobrą sprawę w języku hiszpańskim jest napisane: całkowity zakaz wstępu dla pastorów i kaznodziejów innych religii do tego puebla, do tej społeczności. Kto zostanie złapany i złamie to prawo, zostanie aresztowany i wydalony z tej społeczności. I to nie były żarty. I moi drodzy, Czy jesteśmy naprawdę gotowi uwielbić Boga? Jak jechałem do Wejherowa, czy wczoraj do Gowina, nie widziałem takich tablic. Ale co by było, kiedy one by się tu pojawiły? Czy naprawdę byśmy przyszli na zgromadzenie? Czy byśmy czytali Słowo Boże? Czy byśmy byli gotowi nie tylko powiedzieć chwała Bogu w sposób gromki, ale żyć w taki sposób, żeby inni ludzie widzieli w nas Ewangelię w praktyce? I nie wiem, czy wy się nad tym zastanawiacie, ja o tym myślę od wielu lat, może też dlatego, że pracuję, służę w Open Doors, dlaczego w ogóle prześladowania są? Co powoduje, że ludzie normalni, nie jacyś degeneraci, nie jacyś przestępcy zaczynają prześladować chrześcijan? Oczywiście można powiedzieć, dlatego że Pan Jezus powiedział, jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Ale wiecie, jest coś niesamowitego, o czym pisał święty Paweł Apostoł, że święte życie, posłuszeństwo Bogu, życie dla Jego uwielbienia jest dla ludzi wstrętne. I proszę, otwórzmy drugi list świętego Pawła Apostoła do Koryntian na rozdziale drugim i przeczytajmy wersety od 14 do 17. Tu macie na slajdzie tylko część wersetów. I proszę, posłuchaj. Bo jeżeli się zastanawiasz nad tym, co jest przyczyną, to tutaj masz odpowiedź. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, który jest zdatny, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Ciekawa sprawa. Jesteś w Chrystusie. Dla jednych śmierdzisz. Jesteś nie do zaakceptowania. I ludzie to czują. Dla drugich, których Ojciec wybrał przed założeniem świata, do zbawienia pachniesz. Chcą kontaktu. Jest to coś, co ich na dobrą sprawę pociąga nie tylko do ciebie, ale pociąga do tego, którego woń roznosisz, którego zapach roznosisz. To jest zapach świętości. Zapach, który wskazuje, że uwielbiasz Boga, tak jak szaty kapłana, który wykonywał posługę w Starym Przymierzu, pachniały czym? Kadzidłem, ofiarami, były miłe dla Boga. I wiecie, nowe przymierze jest czymś niezwykłym, ale nie zrozumiemy nowego przymierza, jeżeli będziemy ignorować Stary Testament. Zupełnie nie zrozumiemy. I nie zrozumiemy też naszej rzeczywistości jako Kościoła. Wonność Boża zarezerwowana jest dla kapłanów. Oni pachną. Oni roznoszą poznanie. A my w Nowym Przymierzu jesteśmy ludem kapłanów. Jesteśmy powołani nie po to, żeby żyć dla siebie. Nie po to, żeby żyć dla własnej chwały. Nie po to, żebyśmy na tej ziemi przeżyli w dobrym stanie lat 70, 80, a może 120. lecz żebyśmy wykonywali posługę kapłańską. Czy jesteś na to gotowy? Wejdź w posługę. Tam, gdzie cię Bóg postawił. I wiecie, co ma jeszcze kapłan? Kapłan ma pewność, że jego posługa ma swój sukces jedynie w Bogu. Dlatego apostoł Paweł pisze: Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Czy wiesz, że w Chrystusie masz zawsze zwycięstwo? Nawet wtedy, kiedy pozornie na zewnątrz wydaje się, że jesteś przegrany. Ale jakie zwycięstwo jest w Chrystusie, skoro dzisiaj na świecie w ponad 70 krajach ludzie naprawdę doświadczają radykalnych prześladowań z powodu tego, że przyznają się do Jezusa. Wiecie, kiedy patrzymy na tą listę i tam jest 50 krajów, a tych krajów jest ponad 70. Kiedy patrzymy się na wielkie liczby, ponad 309 milionów, to mi ludzie czasami w zborach mówią: ach, czy w ogóle tylu jest chrześcijan? I czasami mamy wątpliwości, czy ci ludzie wierzą, czy nie wierzą, czy mają takie same poznanie jak my, czy też nie. Często nie. Ale wiecie, dlaczego ich prześladują? Bo oni wyznają: Jezus jest Bogiem. Jezus jest Zbawicielem. Jezus jest Panem. W Jezusie jedynie jest zwycięstwo. I czy to jest prawda mojego i twojego życia? Bo czasami łatwo jest osądzić kogoś innego. A trudno jest samemu w trudnych wyborach życiowych zdecydować się pójść Bożą drogą. I wiecie, kiedy jesteś wśród prześladowanego Kościoła, nie jest wesoło. Wcale nie ma ani pląsów wesołych często, ani nie ma śmiania się, ani mówienia: jak cudownie, Pan Bóg sprawił, że ktoś mnie zgwałcił, nie? Cudownie, Pan Bóg sprawił, że spalono mi dom. Pan Bóg sprawił, że zabito mego męża, bo był pastorem. Nie, często jest wiele płaczu. Bo jest to trudna droga. Ale jest prawdziwa radość, która jest niezniszczalna. Tą radością jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i włączenie w poczet dzieci Bożych. I wiecie, w Chrystusie rozchodzi się woń poznania Bożego po całej ziemi. W Chrystusie, ale przez nas. I to jest rzecz niesamowita. Rozchodzi się kadzidło, rozchodzi się zapach posługi kapłańskiej, ludzi, którzy żyją dla uwielbienia Bożej chwały. I to jest nasz cel, roznosić, rozpowszechniać i rozpowszechniać to, że imię Boże będzie wywyższone. To był cel misji apostoła Pawła. To jest cel Kościoła. Nie chodzi tu jedynie, wiecie, o intelektualną wiedzę o Chrystusie. Wczoraj z waszym pastorem o tym sporo rozmawialiśmy. Wiedza jest bardzo ważna. Ale chodzi o duchowe zrozumienie i uznanie naprawdę, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Że zbawienie jest jedynie w imieniu Jezus. I jeżeli ktoś tego imienia nie przyjmie, to choćby na zewnątrz był najbardziej pobożnym człowiekiem na świecie, jest bezbożnikiem przed Bogiem. Choćby miał najlepsze uczynki na świecie, nie jest miłą wonią dla Pana, bo go nie uwielbia w sposób właściwy i należyty. I wiecie, po całej ziemi. I kiedy patrzymy na tą mapę, widzimy całą ziemię od wschodu do zachodu. gdzie ludzie czasami w sposób nieudolny, może niemądry w oczach tego świata, ale starają się głosić Chrystusa. I jednym z takich krajów jest Meksyk. Teoretycznie wydaje się, że nie powinno być problemów. Protestantów mają ponad 8% w Polsce. Nie wiem, czy 1% by się uzbierał, na pewno by się nie uzbierał. I wiecie, tam prześladowania są tylko w 4 stanach. Tylko w Chiapas, Oaxaca, Hidalgo i Jalisco. I tak naprawdę przyczyna prześladowań jest tylko jedna. Chrześcijanie są wonnością Chrystusa. Tak jak czytaliśmy to w 15 wersecie, zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga, nie dla ludzi. My czasami ten werset źle rozumiemy, bo my żyjemy dla Jego uwielbienia. Nie po to, żeby ludzie nas uznali, ale zarówno wśród tych, którzy są zbawieni, jak i tych, którzy są potępieni. Jedni i drudzy to widzą i odczuwają. My jako słudzy, my jako kapłani, my przez których rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. I wiecie, w Meksyku są 3 źródła prześladowania. Bo 3 grupy ludzi bardzo nie lubią tego zapachu Chrystusowego. Jedno źródło to tak ładnie socjologicznie się nazywa trybalizm religijny i świecki. Czyli tak zwana plemienność. I ja dzisiaj o tym głównie poopowiadam. Drugie to są guerrille, to są takie lewicowe partyzantki na południu Meksyku, gdzie jak głosisz Chrystusa, jesteś wrogiem, bo oni ideologicznie nienawidzą chrześcijaństwa. I poznałem jedną siostrę, która płakała, bo po prostu jej męża guerrilla zabiła, bo był pastorem. I to jest coś normalnego. I trzecie to są zorganizowana przestępczość, są to kartele narkotyczne, mafie. Nie wiem, czy wiecie, ale najwięcej chrześcijańskich duchownych jest mordowanych w Meksyku. Wystarczy głosić dekalog, mówić nie kradnij, nie cudzołóż, nie pożądaj, żebyś stał się na celowniku. Na przykład Acapulco, znamy to jako miasto wypoczynkowe, tak? Tam rządzą kartele narkotyczne i przejmują kościoły. Bo kościół z jego zapachem świętości jest obrzydzeniem dla tych ludzi. Przeszkadza w robieniu biznesów, tak? Bo chrześcijanie nie będą kraść, nie będą prostytuować, nie będą przemycać rzeczy, tak? Bo ze względu na Chrystusa, ze względu na swoje odmienione serca wielu rzeczy nie mogą, a nawet więcej nie chcą, bo to jest sprzeczne z ich naturą. A na południu są społeczności indiańskie. I z jednej strony, wiecie, jest prawo i konstytucja Meksyku w 1 artykule daje tak naprawdę wszystkie wolności obywatelskie. I to jest zagwarantowane zgodnie z prawem, ale jest też 2 artykuł, który daje szeroką autonomię indiańskim społecznościom terytorialnym i jest taka karta praw i faktycznie władza federalna nie ma tam nic do powiedzenia. Stąd te tablice, stąd też ograniczenia dla prawdziwych chrześcijan. I wiecie, poznałem Alonso, czy Alonza po polsku. Pomogło mi, żeby go poznać to, że w Oaxaca, w takim dużym mieście, zgubiłem telefon. I przez 5 godzin jeździliśmy i tego telefonu szukaliśmy, nie? Nawet się znalazł, to podobno w Meksyku wielki cud, w Polsce też byłby, to myślę, duży cud. I wiecie, historia Alonza pokazuje, jak to wszystko funkcjonuje i dlaczego chrześcijaństwo, chrześcijanin, pobożne życie dla jednych jest wonią śmierci ku śmierci. Dla drugich woń życia ku życiu. Wiecie, to jest tak, jak czytamy w Słowie Bożym, a sprawiedliwy rod tak naprawdę osądził, tak? Osądził Sodomę. Dlaczego? Bo nasza sprawiedliwość jest przez ludzi odbierana jako sądzenie. Jako coś, co jest bardzo niemiłe i uwierające. I wiecie, Alonso był takim zwykłym Indianinem w stanie Chiapas na południu Meksyku. I tamte społeczności żyją swoimi prawami. Religia, która tam funkcjonuje, jest takim synkretyzmem, pomieszaniem rzymskiego katolicyzmu z lokalnymi wierzeniami indiańskimi. Mają swoje świątynie, mają nawet taką autospowiedź, to się chodzi wtedy z lusterkiem. Przepędzają księży, bo po co im księża, nie? Wszystko mają swoje. Oczywiście nazywają się Los Catolicos, czyli rozumiemy, że po polsku to będą katolicy. Nawet do takiej jednej świątyni wszedłem, to po prostu jak jakaś świątynia Baala. Tam, wiecie, kobieta na ziemi była chora, robiła tam jakiś rytuał z kurą, później tej kurze łeb ukręcała, że choroba weszła w kurę i kura została zamordowana, zabita, tak? I żyjesz w takiej społeczności. Są święta, wszystko jest lokalne, wierzy się w lokalne bóstwa, w coś, co oni nazywają patrones, tak? Czyli tak naprawdę to są lokalne bóstwa ubrane w rzymskokatolickie szaty. I wiecie, Alonso se tam żył, w miarę normalnie funkcjonował, był normalnym Indianinem, to znaczy, że pił, bił żonę, kłócił się z innymi ludźmi i w piątki chodził na prostytutki i w sobotę. Normalny, zupełny, zwyczajny, porządny chłop, nie? I żył w takiej miejscowości, która się nazywa San Juan Ozolopetek. I było mu dobrze. Żył w grzechach, lubił swoje grzechy, zaprzyjaźnił się z nimi bardzo dobrze, ale wszystko do czasu. Wiecie, w Meksyku wiele osób wyjeżdża do pracy w Stanach Zjednoczonych. Szukają lepszego życia, żeby zarobić. Jego szwagier pojechał rzeczywiście do Stanów Zjednoczonych, pracował jako mechanik samochodowy i coś poczuł od jednego ze współpracowników. Poczuł zapach świętości. Rozmawiali z sobą. Ten Amerykanin dał mu Biblię po hiszpańsku, zwiastował mu Chrystusa i szwagier Alonso się nawrócił. Po pewnym czasie przyjechał odwiedzić swoją siostrę i odwiedzić Alonso i przywiózł im w prezencie Pismo Święte. I Alonso mówi, że spotkanie z jego szwagrem kiedyś wyglądało tak, że wiecie, jak się ludzie spotykają. W Polsce jest podobny zwyczaj, że później nie pamiętają 5 dni, jak się spotkali, nie? Ale wiesz, to przyszedł inny człowiek. Inny niż znałem. Mówi, naprawdę czuć było coś, jakby zapach świętości od niego. Niby ten sam, ale zupełnie inny. I wiecie, porozmawiali z sobą, trochę poprzebywali. Alonso dostał od niego Biblię i usłyszał coś, co nim wstrząsnęło. Bardzo proste słowa. Usłyszał: Alonso, ty idziesz do piekła. Jak tak dalej będziesz żył, jak tak dalej będziesz postępował, jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, że On umarł za twoje grzechy, jeżeli nie wyznasz Mu swoich grzechów, ty będziesz na wieki potępiony. Wiecie, w sumie nic wielkiego, nie? I Alonso mówi, że zupełnie przelękł się tych słów. Mówi, że zupełnie nie wie, co się w nim stało, ale poczuł naprawdę lęk. Wiedział, że to, co mówi mu szwagier, to jest prawda. Że jest grzesznikiem i zgodnie z Bożą prawdą za grzech, za jeden grzech zasługuje na śmierć, na wieczne potępienie. I Alonso mówi, że wziął tą Biblię i zaczął czytać. Zaczął czytać. Mówi, czytałem i zobaczyłem, że zapłatą za grzech jest śmierć. Że urodziłem się w grzechach i żyłem w grzechach. Mówi, i wiesz, to byłoby sprawiedliwe, jakby mnie Bóg potępił na wieki. Bo tylko na to zasługiwałem. Ale doszedłem też do tego, że Jezus w moje miejsce stał się grzechem. Że On wziął moje grzechy na krzyż i na krzyżu obdarzył mnie pełnią swojej sprawiedliwości. I doszedłem do tego momentu, że zrozumiałem, że dekalog jest wypełniony nie we mnie, ale w Chrystusie. Że zrozumiałem, że nowe przymierze to jest wypisanie Bożego prawa w moim sercu, w moim wnętrzu. I nie wiem, jak to się stało. Ale naprawdę, kiedy ten szwagier był dla mnie zapachem życia, chociaż przerażającym, to jednak wskazującym na życie. I jak myślicie, czy człowiek, który odmienia swoje życie, przestaje bić żonę, przestaje pić alkohol, był uzależniony, przestaje korzystać z prostytutek, przestaje kłócić się z sąsiadami, sam o sobie mówi, że był bardzo kłótliwym człowiekiem, zaczyna lepiej pracować, to się podoba społeczności czy nie? Powinno się podobać, nie? To jest naprawdę zmiana na plus. Człowiek, który strasznie żył, zaczyna żyć dobrze. Właściwie staje się miły, uczynny, pomocny, ale to się nie podobało społeczności. Ale paru osobom się podobało. Dla jednych będzie to woń życia ku życiu. Coś bardzo przyjemnego. Dla drugich śmierci ku śmierci. Alonso mówi, że przyszło do niego parę osób i pytało się, Alonso, powiedz, co się stało? I on mówi, wiecie, w sumie to poznałem Boga. Mówię, chodźcie, my w domu czytamy po południu Biblię, po pracy, przyjdźcie, to będziemy czytali razem. No i ludzie przychodzili i czytali razem tą Biblię. I faktycznie powstał, wiecie, taki mały zbór. 20 parę osób. Ale reszta społeczności najpierw zaczęła im dokuczać, mówiąc, że porzucili wiarę ojców, dając też czas na pewną zmianę. Później, jak to zawsze bywa w tych społecznościach, pojawiło się wykluczenie społeczne. Alonso jest pszczelarzem i uprawia awokado, to już w Polsce też w sumie znamy, popularne. I nie mógł nic na lokalnym targu sprzedać. Podobnie ludzie, którzy spotykali się razem na czytaniu pisma. I musiał, wiecie, wiele kilometrów gdzieś jechać, sprzedawać, żeby móc utrzymać swoją rodzinę. Dzieci były bite i ci ludzie zostali całkowicie wykluczeni ze swojej społeczności. Ale wiecie, stał się kolejny cud. Ci biedni ludzie, naprawdę biedni, odwiedzałem te społeczności. W naszych kategoriach byśmy uznali, że to biedacy. Wiecie, że oni sobie postawili kaplicę? ciężko pracując, odkładając grosz do grosza czy peso do peso, bo chcieli mieć miejsce, bo w domu nie zawsze można się spotkać, nie zawsze można czytać, nie zawsze jest ku temu przestrzeń, tak? Bo w domu rzeczywiście wiele rzeczy robimy. I to już było za dużo dla tej społeczności. Stanowczo za dużo. Wiecie, była tam susza i lokalni, nie wiem jak to nawet nazwać, bo to chyba szamani trzeba było nazwać, lokalni szamani orzekli, że ta susza, to nasi patroni ją spuścili, bo myśmy tu torerowali obcego Boga, Jezusa Chrystusa. I trzeba zrobić porządek z tymi, którzy wyparli się naszych wierzeń. Trzeba uporządkować sytuację. Woń śmierci ku śmierci dla tych ludzi. I wiecie, najpierw były protesty. Rzeczywiście ludzie manifestowali, krzyczeli, zdarzały się pobicia, ale któregoś dnia tłum ludzi z miasteczka, to są autentyczne zdjęcia stamtąd, przyszedł do domu po Alonso. Przyszli do domu i powiedzieli, chodź z nami, pastorze. Mówi, ja nie jestem żadnym pastorem. Jestem tylko człowiekiem, który czyta Biblię, czyta z innymi ludźmi Biblię, razem uwielbiamy Boga i staramy się żyć zgodnie z tą świętą księgą. I wiecie, wyciągnęli go z tego domu. Jego żona Sylwia chciała iść za nią i ktoś jej powiedział, jakaś znajoma, Sylwia, ty nie idź, bo zabiją Alonso i ciebie też zabiją. Społeczność postanowiła zrobić porządek ze smrodem, który się wśród nich zaląkł. Bo któż jest zdatny rzeczywiście, żeby tak wzbudzić ludzi? Pamiętacie apostoła Pawła, jak o nim mówiono, że gdziekolwiek się pojawia, to niepokój, niepokoje wzbudza? Ewangelia wzbudza wielki niepokój w sercach grzeszników, bo osądza. Albo jesteś Chrystusowy, albo jesteś zbawiony, albo potępiony. Nie ma czegoś pośredniego. I nie można być trochę zbawionym i nie można być trochę potępionym. Nie? Siem jest na 100%. I wiecie, wyciągnęli go, bili i wyciągnęli go na główny plac w San Juan. On już był pobity, ledwo szedł, targali go i Alonso mówi, że słyszał, jak ktoś mówił, mam kanister z paliwem, chodźcie go oblejemy i podpalimy. Ktoś mówił, tam jest drzewo, powieśmy go. I wiecie, oni mówili, no wyprzyj się swojej wiary. Wyprzyj się swojego Chrystusa. I wiecie, Alonso mówił, że w tej sytuacji jedna rzecz mu tylko pomogła, żeby rzeczywiście się nie wyprzeć. On wiedział, że mogą go oblać tą benzyną i podpalić, mogą go powiesić. Władze lokalne w społecznościach indiańskich mogą robić, co chcą. Drugi artykuł Konstytucji robi swoje. On mówi, że jedynie świadomość tego, że Jezusa wyciągnięto, Jezusa bito, Jezusa ukrzyżowano, dawała mu takie przeświadczenie, że w czym on jest lepszy. W końcu wierzy w Jezusa, poszedł za nim. W końcu nawet czytał w Biblii, że ja jestem ukrzyżowany wraz z Jezusem i nie żyję ja, tylko żyje Chrystus. Znacie to, nie? On też to znał. I to już tu nie poznał tylko, wiecie, na zasadzie metafory, tylko poznał na zasadzie pewnej praktyki. Mówi, że bał się. Był zbolały. Mówi, że już leżał, go podnoszono i go dalej bito. I stał się naprawdę cud. Ktoś go wziął i w targną i go do więzienia lokalnego wrzucili. Wrzucili go do tego więzienia i przyprowadzali ludzi z tej społeczności, która się tam zgromadzała na czytaniu Pisma Świętego i mówili, zobaczcie, to jest wasz pastor. Chcecie tak samo skończyć jak on? Jedna siostra mówiła, że wiecie, Alonso tam był nagi w tym więzieniu. Ona mówiła, że myślała, że on jest ubrany, bo był tak pobity, jego skóra zmieniła kolor. Na pewno widzieliście czasami takie rzeczy, że faktycznie była przekonana, że on jest ubrany, nie? I któż jest zdatny? Powiedzcie, żeby być taką wonią, żeby coś takiego przetrwać. Nie fałszywi nauczyciele, którzy niszczą słowo. Nie ci, którzy żyją dla uwielbienia siebie, swojego życia, tylko ci, którzy naprawdę żyją dla uwielbienia Boga. Przez ten czas, co Alonso był w więzieniu, też tłum ludzi przyszedł, żeby zniszczyć kaplicę, którą ci ludzie sobie zbudowali. Sylwia, jego żona, i kaplica była blisko ich domu, bo po prostu dali kawałek swojego gruntu. Sylwia mówiła, że to jest takie niezwykłe, jak widzisz swoich sąsiadów, przyjaciół, ludzi, z którymi robiłeś dobrze, jak cała wioska, dzieci, dorośli, kobiety, idą, wiecie, z różnymi narzędziami, z młotkami, z kilofami, żeby zniszczyć kaplicę. I ją niszczą w ciągu jednego dnia. Żeby zapach poznania, woń uwielbienia Boga znikła z tej miejscowości. Jak zniszczyli kaplicę, to następnego dnia przyszli zniszczyć dom Alonso. W tym domu przez te dni ona była z dziećmi, odcięto im wodę. Dom był otoczony, nie pozwalano dostarczać żywności. Sylwia mówi, że całe błogosławieństwo, że chrześcijanie z okolicznych miejscowości mieli taką odwagę, że część w nocy im tam przemycała trochę jedzenia i picia, starali się podrzucić. I wyobraź sobie, że jesteś w takim domu, i przychodzi tłum, żeby ten dom zniszczyć. I to nie są ludzie z zewnątrz. To nie są ludzie obcy. To są ludzie, z którymi przez całe życie razem żyłeś, mieszkałeś, funkcjonowałeś. Wszystko z jednego powodu. Z powodu Chrystusa. I Sylwia mówiła, że strasznie się bała. Wyobraźcie sobie, że jesteś w domu i słyszysz uderzenia młotków, kilofów, nie wiadomo czego. Wiecie, udało jej się cudem jej i dzieciom przeżyć. I tu jest też rola Open Doors. My mamy swoje biuro w Meksyku, które obsługuje mniej więcej środkową Amerykę. Kiedy nasi ludzie się dowiedzieli, to prezbiterianie nas poinformowali, że taka sytuacja tam jest w tej miejscowości, to mamy lokalnych prawników i oni naciskali na policję federalną, Meksykanie to nazywają federales, żeby przyjechali i wyciągnęli Alonso z jego rodziną, żeby przeżyli. Wiecie, w Meksyku się mówi, że tam, gdzie wjeżdżają federales, to zostaje mokra plama, nie? Bo rzeczywiście oni są bardziej do wojska już podobni niż do policji. Ale oni się boją wjechać do takiej miejscowości, bo wiedzą, że będzie wojna. Trwały negocjacje. Lokalna społeczność zgodziła się, żeby federales wywieźli Alonso i jego rodzinę z tej miejscowości. Alonso i jego rodzina musieli podpisać taki dokument, że na rzecz społeczności tej lokalnej zrzekają się pola, ojcowizny, wszystkiego, co było dla nich ważne. To jest ważne dla człowieka. Musisz czegoś żyć, nie? I wiecie, to taka akcja wygląda, że kiedy tacy federales przyjeżdżają, to jest 10-15 minut. Przyjeżdża kilka pick-upów z karabinami maszynowymi, z ludźmi, którzy są uzbrojeni i są gotowi tak naprawdę, jakby zostali atakowani, się obronić. Oni wpadli do tego więzienia, paramedycy wzięli Alonza, zapakowali też rodzinę, paramedycy byli przekonani, że on nawet nie przeżyje transportu, bo to nie był, wiecie, taki luksusowy transport, tylko taki prawie że wojenny. I szybko po prostu na najwyższej prędkości się ucieka, jakby ludzie się odmyślili. I wiecie, co wtedy było w miejscowości? Fiesta. Pozbyliśmy się smrodu. Pozbyliśmy się problemu. Ludzie świętowali. Ludzie świętowali, bo już nie będzie się mówiło o Chrystusie. Już nie będzie się Go wielbiło w tym miejscu. Wiecie, ludzie religijni. Ja jestem człowiekiem religijnym. Prawdziwa religijność polega na wielbieniu Chrystusa, tak? Ludzie o fałszywej religijności mogą wielbić Boga Ojca, mogą wielbić naturę, mogą wielbić jakiegoś człowieka, ale nie będą chcieli wielbić Chrystusa jako Boga. I to jest rzecz niezwykła, bo przez całą historię Kościoła to zobaczymy. Od początku po dzień dzisiejszy i tak naprawdę dopóki Pan nie przyjdzie. Bo woń Chrystusowa dla grzesznika jest obrzydzeniem. Wiecie dlaczego? Bo ta woń mówi, twoje uczynki nic nie znaczą. Ta woń ogłasza, jesteś grzesznikiem, potrzebujesz Bożej łaski. A ta łaska jest objawiona w Jezusie Chrystusie. Wiecie, ojciec i wujek Alonza zostali pobici tylko dlatego, że byli jego ojcem i wujkiem, tak? Oni nawet na te spotkania nie chodzili, chrześcijańskie. Kiedy policja federalna wywiozła Alonza, to rzeczywiście paramedycy, którzy się nim zajęli, to naprawdę ludzie, którzy są przygotowani, żeby radzić sobie, wiecie, w ekstremalnych warunkach, to są zawsze najlepsi ratownicy medyczni, nie? Którzy tak pracują, byli przekonani, że chłop nie przeżyje. Dzięki Bożej łasce przeżył, większość kości miał połamanych, od nowa się musiał uczyć chodzić, jeść, mówić. Po prostu Alonso mówi, że nawet dzisiaj mu siedzenie nawet sprawia ból, nie? A parę lat dobrych od tego czasu minęło. I wiecie, czy naprawdę chcemy powiedzieć chwała Bogu? I nie chodzi mi tylko o fajne przywitanie w kościele, bo równie dobrze można powiedzieć dzień dobry, nie? Też bardzo ładne i grzeczne przywitanie. Ale czy chcemy, żeby nasze imię wielbiło Boga? Czy chcemy być ofiarą, kadzidłem, zapachem Chrystusowym? Bo wiecie, kto jest do tego tylko zdatny? Tak jak mówi apostoł Paweł w 17 wersecie. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego. Jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Nie bądź handlarzem, bądź kapłanem. Mów prawdę o Bogu, nawet jeżeli będzie cię to kosztowało, cofnę. Nawet jeżeli taki będzie koszt. Bo to jest poważne, wiecie. Nie mówimy tu o rzeczach błahych, ale mówimy o prawdzie Bożego Słowa. Bądź wonią Chrystusa tam, gdzie cię Pan postawił. I nie licz, że dla wszystkich będziesz ładnie pachniał. Dla tych, których Ojciec wybrał, będziesz cudownym zapachem. Ale dla tych, którzy są daleko od Boga, będziesz nie do zniesienia, nie do wytrzymania. I wiecie, teraz w tej miejscowości jest taki napis. El pueblo católico. Miasteczko katolickie. I zakaż zrobienia jakichś uroczystości, spotkań dla sekt protestanckich w tej społeczności. Wiecie, jak według nich wygląda sekta protestancka? Tak. Spójrzcie na lewo i prawo. Do przodu i do tyłu. To jest sekta protestancka według tych ludzi. Czytacie Biblię? Tak. Staracie się żyć zgodnie z Biblią? O, nawet ktoś się stara, to dobrze. Uwielbiacie Boga? Tak. I wiecie, jak przyszli po Alonza, to jedno z oskarżeń, które mu dali, to, że zorganizował kościół. I Alonzo powiedział, ale ja nie zorganizowałem żadnego kościoła. My tylko spotykaliśmy się, żeby czytać Biblię, modlić się i uwielbiać Boga. Oni powiedzieli, no właśnie, to jest kościół. I wiecie co, mieli rację. To jest właśnie kościół, który studiuje Boże Słowo i uwielbia Boga. I czasami jest tak, że nasi wrogowie, wrogowie krzyża, wrogowie Chrystusa mają czasami o wiele ostrzejsze spojrzenie duchowe od nas, bo my czasami pewnych rzeczy nie dostrzegamy, co jest też normalne. I wiecie, dzisiaj Alonso jest w Oaxaca, bo jedną z rzeczy, którą robimy w Open Doors, my to ładnie nazywamy pomocą socjoekonomiczną, to pomagamy takim ludziom na nowo rozpocząć życie. W Oaxaca jest on dalej pszczelarzem i dalej uprawia te awokado, on awokado has uprawia. Żyje i jest członkiem takiego zboru. Myślę, że bardzo podobnego do was. Tak jak patrzę, widzę, tak jak porozmawiałem trochę z Pawłem, tak jak z Alonso, dosyć zdarza mi się rozmawiać. Myślę, że jest tu bardzo podobna płaszczyzna myślenia i funkcjonowania. I wiecie, co mnie też w Alonso bardzo ujęło? Ja tam byłem w lutym zeszłego roku, tuż przed pandemią. Faktycznie można powiedzieć, że z ledwością się udało wrócić. Jak u nas pandemia wybuchła, to Alonso do mnie pisał, bracie, modlimy się za was, bo jak wy sobie w Polsce poradzicie, biedacy? Myślę, chłopie, wy nie macie bieżącej wody, z mydłem są problemy, a wy się modlicie, wasza społeczność, bo tam jak sobie bracia i siostry w Polsce poradzą. Wiecie, to jest zapach Chrystusa. Nie myślę tylko o sobie, o swoich problemach, o swoich niedogodnościach, ale usłyszałem w telewizji, że w Polsce jest gorzej niż w Meksyku, to nasz zbór będzie się modlił. Wiecie, ja bym chciał, żeby ludzie to widzieli po nas. Taką gorliwość naprawdę dla Chrystusa w dobrym. Trochę to śmieszne jest, nie? Ale oby to nas też charakteryzowało, że będziemy widzieli potrzeby braci i siostry, będziemy się modlili, będziemy pisali, jak wam możemy pomóc? Ja myślę, biedacy wy jedni. I wiecie, jak gdzieś jadę, to czasami pytam się Alonso, o co prosić w modlitwach, nie? I on miał ciekawą intencję, jak pytaliśmy, a o co mamy prosić dla ciebie, dla twojej rodziny? Mówi, wiesz, na pewno proś Kościół w Polsce o dwie rzeczy. Po pierwsze, proś o moją żonę, bo Sylwia jeszcze nie ma przebaczenia. Bo wiecie, czasami łatwiej jest wybaczyć, jak tobie ktoś coś złego robi, niż jak robi komuś bliskiemu, tak? A chrześcijaństwo jest, w chrześcijaństwie jest wybaczenie. I druga rzecz, mówi, proś, bo z tym mamy problem, żebyśmy mogli modlić się za tych katolików, którzy nam zrobili tą krzywdę. Ja celowo używam słowa katolikos, a nie katolik. Wiecie, tylko z jednego powodu, bo ci ludzie nie są katolikami. nawet w tym naszym sensie. To jest pomieszanie indiaństwa z czymś tam, tak? I tutaj też musimy być czasami uczciwi, bo czasami jako chrześcijanie ewangelikalni też nie jesteśmy uczciwi do końca. A tutaj trzeba mówić wprost. Tam byłem w jakiejś z ich społeczności, nawet księdza zabili, bo ten im mówił pewne rzeczy, które im się nie podobały, nie? I wiecie, i ta rodzinka sobie dzisiaj żyje. I żyje też dlatego, że część z was, że ludzie wspierają Open Doors, że mogliśmy mieć prawników, że ci prawnicy, wiecie, naciskali na policję federalną, że później były pieniądze na leczenie Alonza. W Meksyku naprawdę jest droga służba zdrowia. I że później też były pieniądze, żeby pomóc im stanąć na nogi. Bo chrześcijanin też musi coś jeść, nie? Ktoś nie musi? Się nawrócił, jego ciało już nie ma potrzeb fizycznych, nie? To już nas nie boli i w ogóle to jest fantastyczne. I wiecie, wielkie dzięki, bo na tym też ta służba polega. I proszę was, bądźcie wonnością Chrystusa też właśnie w miłości braterskiej, bo to też się rozchodzi. I pomagajcie, bo to jest ważny element chrześcijaństwa. Najpierw patrz na swój zbór i zobacz, w jaki sposób tu możesz okazać miłość braciom i siostrom, taką praktyczną. Słyszałem, że modliliście się dzisiaj, bo jedna siostra ma problem, bo mama ma najprawdopodobniej zawał. Ale czasami na pewno to robicie, trzeba do kogoś pojechać, posprzątać, zrobić mu zakupy, przywieźć na nabożeństwo i tak dalej. Takie różne proste rzeczy, w których widać, czy jesteśmy Chrystusowi. I pamiętajcie też o prześladowanym Kościele, ale najpierw, wiecie, tu się uczymy. Tu się uczymy bycia jak Chrystus, naśladowania Jego, kroczenia Jego drogami. I zachęcam też was, którzy jeszcze tego nie mają, myślę, że sporo osób ma, bo tu kiedyś byłem, nawet chyba dwa razy z rzędu, kto jeszcze nie ma naszego magazynu, ja tam wyłożyłem, są też długopisy, weźcie ten magazyn, tu są świadectwa z prześladowanego Kościoła, tu jest zawsze opisany aktualny projekt pomocowy, który realizujemy, ale tam jest coś, co jest sercem tego, jest kalendarz modlitw. Z intencją na każdy dzień miesiąca i po prostu módlcie się w tych intencjach. Najnormalniej w świecie, wiecie, bo wiele może modlitwa. Nie bądźmy jak ludzie, którzy nie wierzą w moc modlitwy. Ja mam czasami wrażenie, że chrześcijanie we wszystko wierzą, tylko nie w modlitwę. Wierzą w działalność humanitarną, wierzą w swoje pieniądze, swoje konta, w swoje umiejętności, ale nie wierzą w modlitwę, a wiecie, pieniądze może dać każdy, wierzący i niewierzący, ale tylko kapłan, ten, który jest miłą wonią, przed Panem staje i co daje Bogu? Prawdziwe uwielbienie. I to jest rzecz niezwykła. Proszę, weź ten magazyn, wypełnij tą kartkę, dlatego tam długopisy wyłożyłem, to taka socjotechnika moja, nie? Żeby nie było, nie mam długopisu. Wypełnij tą karteczkę, daj mi po naszym zgromadzeniu, a my będziemy naprawdę za darmo ci wysyłać. Brat Paweł może potwierdzić, że naprawdę za darmo wysyłamy, mając nadzieję, że zapłacicie czymś najcenniejszym, swoją modlitwą. To nie ma ceny. Ja pamiętam, jak rozpoczynaliśmy w Polsce Open Doors. Jeździłem po tych zborach, nie było pieniędzy i w ogóle słabo było, nie? I przyjechał nas reanimować niemiecki dyrektor Open Doors. I ja mówię, ale to Markus, to nie ma sensu, bo to finansowo to nie gra, nie? I wiecie, co mi wtedy Markus mnie zapytał? Mówił, Maciek, a ile jest warta jedna modlitwa? 1 euro? 10 euro? 100 euro? 1 000 000 euro? Ja powiedziałem, nie wiem, ja też nie wiem. Ale mówię, ale przed Bogiem to jest rzecz bardzo cenna. I proszę podejść tak do twojej modlitwy. Ona jest ważna. Tam też macie kalendarze. Zachęcam, weźcie, wrzućcie parę złotych, ile uznacie, a jak nie macie, to weźcie bez pieniędzy, macie książki. Oczywiście, co do tej puszki wrzucicie, to pójdzie na pomoc dla prześladowanego Kościoła i zachęcam, to zróbcie. Też poróbcie nasze różne materiały, to jest bardzo ważne, ale co jest najbardziej istotne? Bądźcie wonią. Zmieniajcie rzeczywistość koło was. Dla jednych będziecie wonią śmierci ku śmierci. I nie ma co się łudzić. Nie będzie inaczej. Ale dla drugich będziecie wonią życia ku życiu. I będziecie do tego zdatni tylko w jednej sytuacji, kiedy nie będziemy handlarzami Słowa Bożego, tylko naprawdę będziemy mówili w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie, którzy mówią z Boga, czyli tak naprawdę korzystają z tej świętej księgi, bo tu mamy objawioną Bożą wolę dla nas. Pachnij i niech przez ciebie coraz więcej ludzi poznaje naszego Pana, Zbawiciela, Odkupiciela, Orędownika też, jak to mówił dzisiaj brat Paweł, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoją miłość do nas, upadłych, grzesznych ludzi, bezsilnych, bezradnych, by zmienić nasze życie, by być wolnymi od tych właśnie ludzkich naszych przypadłości, grzechów, skłonności ku złemu, deprawacji naszych serc. Dziękujemy, że umiłowałeś nas pomimo naszego buntu, naszego odrzucenia Ciebie i Twojego prawa. Dziękujemy, że posłałeś swojego Syna jednorodzonego, to co najcenniejsze w całym wszechświecie. Przyszedłeś do nas w osobie swojego Syna. Dziękujemy, że utożsamiłeś się z nami, żyłeś pośród nas jako człowiek i to czyste, nieskalane grzechem życie położyłeś, aby nas odkupić z grzechu, z nieprawości, aby nas pojednać z sobą. I za to Ci, Panie, dziękujemy i staramy się to pojąć, zrozumieć, modlimy się o objawienie tych tajemnic Twojej miłości, ogromu Twojej łaski. I dziękujemy, że ta ofiara, która tam na krzyżu Golgoty została złożona i dzisiaj przynosi owoc życia. Twoja ofiara na krzyżu, cierpienie Twego Syna, to wszystko, co tam dokonało się w tak wielkiej hańbie, w tak wielkim bólu, w tak wielkim cierpieniu, jest źródłem życia dla wszystkich, którzy wierzą, którzy patrzą na krzyż i tam szukają usprawiedliwienia, tam szukają odpuszczenia grzechów, tam szukają pojednania z Tobą, Święty Boże. Dziękujemy za Twoje dzieło w tym kraju, za każdą duszę, którą uratowałeś, którą uświęciłeś. Dziękujemy za Twoje działanie w Ameryce Południowej i na krańcach ziemi. Panie, gdziekolwiek ta Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu w Jezusie dociera, dziękujemy za zwiastunów Twojej Ewangelii, za tych, którzy tłumaczą Twe słowo, za tych, którzy je czytają, którzy je rozpowszechniają, którzy żyją życiem, które odzwierciedla prawdę, odzwierciedla miłość Chrystusa, odzwierciedla sprawiedliwość Chrystusa, za tych wszystkich, którzy w tym ciemnym świecie są wonią Chrystusa. Modlimy się o Twój Kościół, Panie, o każdego brata, każdą siostrę, Twoje dzieci na obliczu ziemi, byś umacniał nas w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w poddaniu się, poświęceniu się Tobie. Panie, napełniaj nasze serca wiarą, miłością, odwagą, abyśmy nie wstydzili się Ewangelii, abyśmy nie bali się cierpienia, abyśmy nie bali się ludzi tego świata, ale byli gotowi nieść Twą Ewangelię bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam za to zapłacić. Daj nam, Panie, tę odwagę, daj nam tę siłę, moc Twojego Ducha Świętego, abyśmy nie wstydzili się, nie bali się, ale pełni mocy Twego Ducha, pełni życia Twego, pełni miłości Twojej, żyli dla Ciebie i wielbili Ciebie i świadczyli o Tobie. Gdziekolwiek nas posyłasz, gdziekolwiek nas stawiasz, pomóż nam, Panie, być wytrwałymi w modlitwie, pomóż nam prowadzić pobożne życie, chwalebne dla Ciebie życie. Prosimy o Twoją łaskę dla nas, prosimy o naszych braci i siostry w Twoim Kościele, szczególnie właśnie w tych miejscach, gdzie, jak dzisiaj słyszeliśmy, wiara w Ciebie wiąże się z cierpieniem, ze stratą różnych rzeczy doczesnych, stratą zdrowia, stratą majątku, stratą przyjaciół, czasami stratą życia. Prosimy, Panie, o Twój Kościół, miej nas w swej opiece. Pomóż nam trzymać się mocno Ciebie. Pomóż nam służyć, dzielić się tym, czym nas ubłogosławiłeś, z potrzebującymi. Daj nam, prosimy, więcej miłosierdzia, więcej hojności, więcej współczucia, więcej zaangażowania. Prosimy, przemieniaj nas, Panie. Amen. Jeśli ktoś z Was chciałby jeszcze, bracia, siostry, dołączyć się do tej modlitwy, zapraszam. Amen. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą. Kochany nasz Panie, chcemy też Ci dziękować za Twoją gotowość, by utożsamić się z nami, stając się sługą Ty, który jesteś Panem Panów, Królem Królów, Stwórcą wszystkich rzeczy. Uniżyłeś się, wyparłeś się samego siebie. Niebiańskiej chwały i radości, pełni, jakiej zawsze istniałeś, w doskonałości nieba, doskonałości chwały, uwielbienia, które tam dzień i noc nieustannie rozbrzmiewa przed tronem Twojej chwały. Dziękujemy, że uniżyłeś się i przyjąłeś postać sługi i uniżyłeś się aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, śmierci przestępcy. Zostałeś zaliczony do przestępców, chociaż grzechu nie popełniłeś, chociaż nie było żadnego zła ani w Twym sercu, ani na Twoich ustach, ani na Twych rękach. Panie, dziękujemy Ci, że uniżyłeś się do tego miejsca hańby, uniżyłeś się do tego miejsca, gdzie grzech całego świata został na Ciebie złożony. Dziękujemy Ci, że i w nasze miejsce cierpiałeś i za nas zmarłeś. Twoje cierpienie i Twoja śmierć to nadzieja życia dla nas, to odkupienie nas z naszych grzechów, oczyszczenie od wszelkiej nieprawości, to sprawiedliwość i to Twoja sprawiedliwość, doskonała sprawiedliwość, nie nasza ludzka, oparta na naszych wysiłkach i zasługach, ale Twoja doskonała szata sprawiedliwości. Dzięki Ci za to wszystko, co zwyciężyłeś, czego dokonałeś, wymazując ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi sprawiedliwymi, słusznymi wymaganiami, gdyż wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jako pasterz Twoich owiec odnalazłeś nas i wprowadziłeś nas do swojej owczarni. Dziękujemy Ci, że i dzisiaj strzeżesz naszych dusz i w Tobie pokładamy ufność, że tak jak rozpocząłeś w nas dobre dzieło, tak też będziesz je pełnił aż do Twojego wielkiego dnia. Jakże pragniemy, Panie, bycia z Tobą, służenia Tobie, wielbienia Ciebie twarzą w twarz, oglądania Ciebie w Twojej chwale. Prosimy, byś nas wszystkich chronił i strzegł i prowadził na tej drodze życia, gdzie szatan zasadza swoje zasadzki, gdzie jesteśmy atakowani, gdzie wywierana na nas jest presja tego świata, gdzie toczymy walkę z naszym ciałem i jego pożądliwościami. Panie, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy mocy Twojego Ducha Świętego, potrzebujemy zwycięstwa, jakie jest nam dane w Twojej świętej krwi. Daj nam, prosimy, doświadczać pełni życia, jakie płynie dla nas z krzyża Golgoty. Daj nam, Panie, teraz przeżywać tę szczególną społeczność, jaką mamy z Tobą, gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz, wiedząc, że więzy śmierci nie były w stanie Cię zatrzymać, ale śmierć została pokonana i oczekujemy tego dnia, kiedy już całkowicie zostanie zniszczona jako ostatni nasz wróg. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Daj nam jeść tego chleba godnie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, doświadczając społeczności z Tobą w duchu. Amen. Amen. Ja dziękuję Tobie i my dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że przelałeś swoją świętą krew. I ten kielich symbolizuje Twoją świętą krew przelaną w cierpieniach za nas, byśmy byli zbawieni. I w tej krwi jest przebaczenie, odmycie grzechów. I niech nasze życie tak wygląda, że chodzimy w świętości, w czystości, a jeśli czymś się zabudzimy, coś zdarzy się w naszym życiu, że błądzimy, czy zasmucimy Ciebie i nasze sumienie, czy Twoje słowo, czy Duch Święty przekonuje nas o grzechu, abyśmy jak najszybciej pokutowali, odwrócili się od tego i prosząc Ciebie o pomoc, o siły, walczyli grzechem, jeśli nas próbuje jakoś powalać, czy istnieć w naszym życiu. I by było w nas miłowanie właśnie świętości i Twojego upodobania. Dziękujemy, że mamy możliwość i jesteśmy na wygranej pozycji, jeśli tylko właściwie podchodzimy do grzechu, do świętości. Dziękujemy, że mamy przebaczenie, mamy odmycie doskonałe na zawsze naszych grzechów. Dzięki Tobie za to, Panie. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Bracia i siostry, zapraszamy tutaj do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha w ten sposób, zwiastując śmierć Pańską. I też dziękujmy Mu. Zachęcam głośno i w sercach. Uwielbiajmy naszego Pana za to, co dla nas uczynił i co czyni wciąż. On i dzisiaj oręduje za nami przed obliczem Boga. Czytamy, że wraz ze swoją krwią wszedł do niebiańskiej świątyni, gdzie teraz wstawia się za nami. Dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, uwielbiajmy Go. I tak jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha ku naszemu błogosławieństwu, ku życiu. Słowo Boże mówi, żeby każdy z nas przed uczestnictwem w tym stole rozsądzał samego siebie. Żebyśmy się upewnili, że trwamy w Chrystusie, że należymy do Jego ciała, że bierzemy udział w tej pamiątce z braćmi i siostrami, którzy są cząstką Chrystusa, że jest w naszych sercach prawdziwa miłość do braci i sióstr. Pismo Święte, apostoł Paweł, pełen Ducha Świętego, przestrzega każdego przed pochopnym, bezmyślnym, takim rytualnym, zwyczajowym braniem udziału w tej pamiątce. Mówi, kto robi to w ten sposób, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, własny sąd jej pije. I niektórzy z tego powodu chorują, niektórzy nawet poumierali. Więc tutaj Słowo Boże przestrzega nas przed lekkomyślnym, pochopnym jedzeniem z tego stołu, a z drugiej strony zachęca nas, abyśmy wszyscy, którzy należymy do Chrystusa, brali z tego chleba i pili z tego kielicha, upewniwszy się, że nasze serca są oczyszczone z wszelkiego grzechu, miłujemy braci, siostry, nie ma między nami jakiejś nienawiści, jakichś podziałów, jakichś rzeczy niezałatwionych, ale możemy, biorąc z tego chleba i pijąc z tego kielicha, składać świadectwo, że Chrystus jest naszym Panem, że należymy do Niego. Jesteśmy cząstką Jego Kościoła, kupionego za tą wielką cenę Jego cierpienia i śmierci. Zapraszam, kochani. Usiądźmy, kochani. Może macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby w najbliższą sobotę pojechać do Torunia, potrzebuję dzisiaj ostatecznie już wiedzieć, kto z was się wybiera, ponieważ tam musimy potwierdzić liczbę osób, które tam będą na tej konferencji i będą jadły obiady. Oni tam mają catering i muszą zamówić wcześniej już posiłki, więc tam już część osób zgłosiłem, którzy wcześniej mówili mi, że chcą jechać. Gdyby ktoś z was jeszcze chciał się przyłączyć, to dajcie mi dzisiaj znać, żebym mógł tam ich jak najszybciej poinformować, żeby oni jeszcze mogli domówić ewentualnie te obiady. Chyba że ktoś po prostu pojedzie i sam gdzieś tam sobie coś pójdzie zjeść na miasto, też jest taka możliwość, więc to jakby nie jest problemem, żeby jechać, ale gdyby ktoś chciał być tam, bo to jest też fajna sprawa, że sobie razem siedzimy tam na stołówce, rozmawiamy, jest dalej jakby ta społeczność, tak, niż tam gdzieś wychodzimy na zewnątrz, więc w tym sensie jest to, jest też jakaś tam część dalsza społeczności. Co jeszcze? Potem we wtorek, w przyszłym tygodniu, we wtorek i w środę mamy te wykłady na temat atrybutów Boga. Także możecie też zaprosić tutaj z okolicznych zborów, braci, siostry, jeśli znacie chętnych, którzy chcieliby przyjechać wtorek, środa o godzinie 18 tutaj u nas na te wykłady. Naprawdę cenne wykłady, cenni bracia. Mamy nagrania z przeszłych lat, tych kilku ich sesji, gdzie mówili o atrybutach Boga. Tych atrybutów jest kilkanaście, więc jeszcze kilka przed nami. Także zapraszam, zachęcam, żebyście też przyszli i skorzystali z tej usługi braci. Oni jadą z daleka do nas, aż z Ameryki Północnej. Przylatują tutaj, żeby nie tylko oczywiście u nas, ale w kilku miejscach w naszym kraju i być może w innych krajach. Jeszcze tutaj w Europie nie jestem pewien, jaki tam plan mają do końca, ale przyjeżdżają, żeby właśnie służyć. Więc skorzystajmy z tej posługi. Coś jeszcze, jakieś informacje, ważne rzeczy w najbliższym czasie nas tutaj czeka? Za dwa tygodnie, nie za tydzień, teraz, w najbliższą niedzielę spotkamy się właśnie w tym formacie okręgu i będziemy rozmawiali o tym, o czym ostatnio była mowa, czyli pierwsza i druga księga Samuela, chyba że będziecie mieli jakieś inne pilne sprawy, to oczywiście też chcemy na to poświęcić czas i zachęcam was do czytania Ksiąg Królewskich, Kronik, tak aby być gotowym na koniec miesiąca, gdzie będziemy rozważali te kolejne księgi historyczne, a tak naprawdę prorocze. Przynajmniej Żydzi takie postrzegali jako księgi prorocze proroków wczesnych, więc chcemy się im dalej przyglądać i śledzić tą rozwój tej historii biblijnej i zapowiedzi Mesjasza i tego Bożego planu, który jest od samego początku do samego końca konsekwentnie realizowany, którego my dzisiaj jesteśmy też częścią. Także też czytajmy z modlitwą, przygotowując się na te rozważania, a jeśli mamy właśnie jakieś kwestie, pytania, myśli, jakieś chcecie się czymś podzielić w odniesieniu do tych ksiąg Samuela, to za tydzień będzie taka możliwość. To chyba tyle informacji. Przywitajmy się jeszcze z tymi, z którymi nie zdążyliśmy przed naszym spotkaniem. Niech nam wszystkim dobry Bóg błogosławi, prowadzi nas i strzeże na wszystkich naszych drogach i pomaga nam jaśnieć Jego światłem w tym ciemnym świecie. Roznośmy tę woń Chrystusa dla tych, którzy mają żyć i dla tych, którzy mają umrzeć. Amen.